ธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุข พึงน้อมนำธรรมใส่ตนน้อมใส่กมลเกิดกุศลกำชื่นใจกับใครข้าเลิศล้ำอเนกอนันต์พึ่งตนพึ่งธรรมธรรมน้อมนำพาชื่นชีวันทุกภัยมาลายดับพลันทุกวันคืนชื่นใจธรรมะเที่ยงตรงเที่ยงธรรมสูงค่าเลิศล้ำสร้างชีวิตเย็นผ่องใสธรรมแท้ร่มเย็นชื่นใจแม้เกิดกับใครสว่างสวยไกลมืดมนพึ่งตนพึ่งธรรมช่ำชื่นใจด้วยบุญกุศลยึดธรรมจริงใจใส่ตนนำสาธุชนพ้นอบายใครมีธรรมนำทางแสงธรรมสว่างพรางพรายธรรมประคองใจกายชีวิตคลายกิเลสตัณหาความทุกข์กายทุกใจห่างไกลชีวาก็เกิดศรัทธาสัมมาทิฏฐิเกิดฌานสว่างกายใจสุขสันต์สังคมร่มเย็นทั่วกันนิจนิรันดร์รื่นรมยสุขสันต์สังคมร่มเย็นทั่วกัน